Kos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Wojtechu, czemu tu tak ciemno? Jakaś niespodzianka się szykuje. A, szykuje się, Reneuszu. Black Friday od piątku do niedzieli. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie trwa aż 3 dni. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Michał Olszański. Polecam. A teraz nasz serwis, który przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Mocne słowa w Sejmie, trwa debata nad projektem zmian w ordynacji wyborczej, który przygotował PiS. Ewakuacja we Wrocławiu, na budowie znaleziono niewybuch. Rusza kampania społeczna Uważni Rodzice, chodzi o zagrożenia online. Od razu przenosimy się do Sejmu, gdzie trwa debata nad przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem zmian w ordynacji wyborczej. Projekt wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zakłada likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. W Sejmie jest Dawid Gregorcewicz. Jak przebiega dyskusja? Debata na sali plenarnej rozpoczęła się o godzinie 15. Szczegóły projektu przedstawił poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber. Jego zdaniem zwiększa on wpływ obywateli na samorząd. Zwiększa także możliwości radnych, podnosi rolę radnych, podnosi rolę i zwiększa rolę także klubów radnych opozycyjnych. Druga część to zwiększenie jawności, transparentności procesu wyborczego. Z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann powiedział, że projekt jest antyobywatelski i jego zdaniem spowoduje upartyjnienie samorządów. Antyobywatelski, bo likwidujecie jednomandatowe okręgi wyborcze, które wprowadziła w gminach Platforma Obywatelska i które umożliwiały start niezależnym, samodzielnym kandydatom, mieszkańcom osiedla, którzy na tego osiedla chcieli coś robić. Swój własny projekt zmian w kodeksie wyborczym przedstawił też ruch Kukiz 15. Zakłada on m.in. wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad powiatów, rad miast na prawach powiatu oraz do sejmików województw. Dziękujemy, mówił Dawid Gregorcewicz. 1600 osób ewakuowano we Wrocławiu z powodu znalezionego na budowie niewybuchu w pobliżu dworca Mikołajów. Wyznaczono 400-metrową strefę bezpieczeństwa. Na miejscu są saperzy i policja, a teren zabezpiecza straż pożarna. W centrum Wrocławia tworzą się duże korki. Pierwszy przypadek ASF po lewej stronie Wisły. Wirusa wykryto u 4 padłych dzików w podwarszawskiej gminie Izabelin. Kilka dni temu chorobę stwierdzono też w Jabłonnie i Nieporęcie. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zapowiada, że w przeszukiwanie Puszczy Kampinowskiej zaangażuje się także wojsko. Zmobilizowanie wszelkiego rodzaju służby wojewody mazowieckiego, który będzie mobilizował m.in. siły zbrojne i angażował w poszukiwanie padłych dzików, ale również Inspekcja Weterynarii, Polski Związek Łowiecki. Rozmowy zostały przeprowadzone, aby zintensyfikować ostrzał i przede wszystkim jak najpilniej zlikwidować dziki w tym rejonie. W gminie Izabelin działa już sztab kryzysowy. A w całym kraju zanotowano do tej pory ponad 600 przypadków wirusa ASF u dzików. Tylko w tym miesiącu ponad 40. Ta kampania ma zwrócić uwagę na rolę rodziców w ochronie dzieci przed zagrożeniem online. Nadano jej tytuł Uważni Rodzice, a w jej ramach zostanie udostępniony w sieci krótki film. Będą też reklamy i seria grafik. 1/4 nastolatków przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z dorosłą osobą poznaną w internecie. Wynika z badania Nastolatki 3.0 przeprowadzonego przez Instytut Badawczy. Część z tych spotkań mogła być zagrożona ryzykiem przemocy emocjonalnej i fizycznej, w tym niechcianymi kontaktami seksualnymi. Rola rodziców w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom w internecie jest kluczowa, mówi Łukasz Wojtasik, pomysłodawca kampanii z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ekspert wyjaśnia, że dzieci otwierają się na szukanie w internecie tego, czego nie dostaną w domu. Na tym bazują pedofile, od których dzieci mogą usłyszeć: dla mnie jesteś piękna, dla mnie jesteś wartościowa, ja cię rozumiem, ja zawsze znajdę dla ciebie czas. Dlatego ta rola rodziców jest tak ważna, żebyśmy mieli czas na dzieci. Policja obserwuje wzrost przestępczości pedofilskiej dotyczącej uwodzenia dzieci w internecie, przyznaje starszy aspirant Piotr Kubiak z Komendy Głównej Policji. To jest o kilkaset czasem spraw w skali roku. Nie zawsze jednak rodzice zgłaszają na policję przypadki uwodzenia ich dzieci w internecie. Z uwagi na to, że albo się wstydzą, albo dzieci po prostu nic na ten temat nie chcą powiedzieć. Policjant przypomina, że nagabywanie osób małoletnich przez internet, doprowadzanie do spotkania i kontaktów seksualnych jest poważnym przestępstwem. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Maty odsalające, które zimą ochronią drzewa przed solą drogową, są testowane w Krakowie. Około 50 takich mat ułożono wokół drzew przy ruchliwych ulicach miasta. Pozwolą one też odzyskać część soli wysypywanej na ulice i chodniki Krakowa. W miejscach o bardzo dużym nasileniu ruchu sól stosuje się również w postaci aerozolu, dlatego ważna jest skuteczna ochrona roślin i gleby. Czym są testowane maty, wyjaśnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej. To są takie maty wypełnione rąbkami wierzby. Te zrębki na dodatek są wypełnione substancjami azotowymi. I wszystko po to, żeby służyły do tego, żeby tą sól, na którą musimy używać, drogowcy muszą używać, żeby drogi były bezpieczne, czy też chodniki, żeby dało się chodzić po chodnikach, żeby nie szkodziły drzewom. Wiosną wystarczy wypłukać zrąbki wierzbowe, które wypełniają maty, i odzyskać kilkanaście kilogramów soli. Jeśli system się sprawdzi, w przyszłym roku miasto kupi więcej mat. To był serwis Trójki. Mówiłem, że Krzysztof Łoniewski już w dołkach startowych. Przedbiegam, bo lubię, ale udało mi się go wyciągnąć z tych dołków i teraz informacje sportowe. Witam. Dzień dobry. I to informacja, która wywołała niemałe zamieszanie w światku żużlowym. Marek Cieślak, mimo deklaracji, że nadal będzie trenerem Falubazu Zielona Góra, związał się dwuletnim kontraktem z Włókniarzem Częstochowa i tłumaczy, dlaczego zdecydował się na taki krok. W tym czasie zmieniło się bardzo dużo w moim życiu. Chodzi konkretnie o moją matkę, która jest w ciężkim stanie i niestety, ale ja muszę być po prostu i przy niej i jej pomagać. Więcej o transferach w żużlowej Ekstralidze, a dzieje się tu sporo w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Już teraz o małym spadku w rankingu FIFA naszej piłkarskiej reprezentacji. W poprzednim notowaniu była szósta, od dziś jest na pozycji siódmej. Prowadzą Niemcy przed Brazylijczykami i Portugalczykami. To nadal o piłce, ale ręcznej. W przyszły piątek w Niemczech rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Pań z udziałem naszej kadry. Skrzydłowa Kinga Grzyb tak mówi o ostatnich przygotowaniach w Płocku. Były to bardzo ciężkie 3 dni. Ciężko trenowałyśmy, bo wiadomo, to jest początek zgrupowania. Jak to się mówi, trzeba mocnej pracy, żeby starczyło tych sił na mistrzostwa. Tę wypowiedź uzupełnia bramkarka naszej reprezentacji, Adrianna Płaczak. Każdy trening jest ważny, każdy dzień, bo tak naprawdę nie mamy tego czasu dużo, więc skupiamy się tak naprawdę na sobie, na tym, co mamy jeszcze do zrobienia, nad poprawkami, na tym, co jeszcze nam brakuje, a nie na tym, co będzie na mistrzostwach. My teraz najważniejszy jest okres przygotowań i z tego, żebyśmy się jeszcze bardziej zgrały. Dziś nasze szczypiornistki wyleciały na towarzyski turniej do Rumunii, Mistrzostwa Świata. Przypominamy, od przyszłego piątku. Od dziś minister sportu Witold Bańka wchodzi w trzeci rok urzędowania i jednym tchem wymienia, co udało mu się osiągnąć do tej pory. Program SKS, program klub, nasze, można powiedzieć żartobliwie, sportowe 500+, czyli dofinansowanie tych małych i średnich klubów sportowych. To jest wreszcie kwestia tej piramidy szkoleniowej, że obejmujemy finansowaniem każdy etap rozwoju młodego człowieka, każdą kategorię wiekową, od młodzika aż poprzez seniora, kadrę olimpijską. To program Team 100, to kwestie związane z pozycją Polski na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o politykę antydopingową, i zaszczyt, który też mnie osobiście spotkał, czyli właśnie członkostwo w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej. Tyle minister sportu Witold Bańka i słyszymy się za 2 godziny w kolejnym serwisie sportowym i już za kwadrans biegam, bo lubię, ale... No bo ja chciałem cię zapytać o dzisiejszy wieczór z piłką, czyli Liga Europy. Wczoraj było sporo emocji w Lidze Mistrzów, choć mecz Barcelona-Juventus, przyznasz, z dużej chmury mały deszcz. Może dlatego, że Leo Messi wszedł dosyć późno na boisko. O 19:00 powiemy, co ciekawego szykuje się w Lidze Europy. A przed nami noc pochmurna, to zachmurzenie niestety duże, co oznacza, że tu i tam popada, ale w zasadzie tylko na Warmii, 100% mżawka. Jeśli chodzi o pozostałe miejsca w kraju, to można przypuszczać, że parasole nie będą potrzebne. Zresztą kto by tam po nocy chodził z parasolem? Mgły będą ograniczać widoczność, a temperatury od 1-3 stopni na wschodzie i południu kraju do 7 stopni na zachodzie. Jutro, proszę Państwa, szykuje się dzień także z zachmurzeniem, ale będą także spore przejaśnienia. Opady deszczu słabe i tylko lokalnie. Temperatury bardzo przyjazne, od 6 stopni, to taki biegun zimna, czyli Podlasie, do 14 stopni, w tym biegunie ciepła, czyli w województwie dolnośląskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czemu tu tak ciemno? Jakaś niespodzianka się szykuje. A, szykuje się, Reneuszu. Black Friday od piątku do niedzieli. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie trwa aż 3 dni. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma.

lecz pewności brak przez te podróby. Czy ten lek przywiedzie cię do zguby? Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Pójdę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś synku, głupiś absolutnie, pociąg to ci synku nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluję se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak upijaczyny, zrobi się to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten chuch z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poradź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać. Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem. Żywot masz zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot maś zasrany, ty ma tole, cieś się czulu, żeś tam wciąż na dole. Rzuć gorzałe fajki i kłękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. I tak oto Jaromir Nohawica i Czarna Dziura w Róże, że piosenka bardzo się Państwu podobała. A płyty otrzymują pan Marcin z Chorzowa i pani Agata z Katowic. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trójka wraca do korzeni. Dziś na kaliskim rynku Mariusz Krzemiński, który od kilku dni poznaje Kalisz, było o historii, o jego znanych mieszkańcach. Zresztą ktoś ze słuchaczy dopisał Zdzisławę Sośnicką, też pochodzi z Kalisza. Teraz przyszedł czas na to, by spojrzeć na Kalisz z nieco innej perspektywy. Czy tak, Mariusz? No właśnie, Kalisz podobno był kiedyś nazywany Wenecją Północy, a to ze względu na przepływającą przez miasto rzekę, która przecina Kalisz. W mieście znajduje się kilkadziesiąt mostów, są też kanały rzeczne i to wszystko faktycznie może przypominać taką małą Wenecję. Miasto od strony rzeki wygląda naprawdę uroczo, a przekonałem się o tym osobiście podczas krótkiego rejsu po Prosnej. Kalisz leży nad rzeką, o której śpiewał kabaret starszych panów, czyli nad Prosną. Bartek Czarciński ze Stowarzyszenia Polacy Dookoła Świata. To jest nasz hymn tu lokalny, jak dobrze z wiosną podumać nad Prosną. Kiedyś rzeka, ale to dawno temu, chyba w XIV wieku, była żeglowna i spławiano drewno do Kalisza. No ale w ramach regulowania koryta rzeki i spraw przeciwpowodziowych pozostał niewielki odcinek, bodajże trochę ponad 5 kilometrów, gdzie można jeszcze popływać. Gdzie płyniemy? No w tej chwili wypłynęliśmy z przystani Kalisz i kierujemy się w stronę Teatru imienia Wojciecha Błogosławskiego, aż pod Filharmonię Kaliską. Kiedy spacerowałem po mieście po Kaliszu z przewodnikiem, to przewodnik powiedział, że kiedyś Kalisz był nazywany Wenecją Północy. Chyba ta Wenecja się wzięła bardziej z tego, że bardzo dużo mostów w Kaliszu jest. No jest trochę poszatkowany kanałami. Te kanały no oplatają całe miasto. To zapytam jeszcze o te lata świetności. Oglądałem zdjęcia, widziałem, że kiedyś tych łódek na Prosnej było bardzo, bardzo dużo. Było dużo. One powstawały tutaj na przystani, z której wypłynęliśmy. Większość łódek powstawało na pierwszym piętrze przystani. Potem balkonem wyjeżdżały na dół, bo innej drogi nie było. No to były czasy, kiedy ludzie potrzebowali trochę innej rozrywki, potrzebowali jakiegoś zajęcia, więc osób zainteresowanych budowaniem łódek było dużo. No w tej chwili czasy się trochę zmieniły. W Przepływamy koło teatru i pierwszy most na naszej trasie. Tak, most teatralny, który kiedyś był drewniany. W tej chwili ja tu muszę usiąść, bo już jesteśmy tak nisko, że nie da się na stojąco prowadzić łódki. To była jedna z pierwszych przepraw przez rzekę w Kaliszu. A jak jest z przystaniami? Czy są jakieś takie odcinki, gdzie moglibyśmy na przykład, powiedzmy, łódkę potraktować trochę jako taki tramwaj wodny i przemieszczać się z punktu do punktu, jeżeli chodzi o Kalisz? Myślę, że tak. Chociażby z przystani, z której wystartowaliśmy, można dopłynąć do Zawodzia, gdzie znajduje się rekonstrukcja grodu w Kaliszu i tam też jest zrobiony pomost. Jest kilka miejsc w Kaliszu, gdzie zostały zrobione takie małe nabrzeża, pomosty, do których można łódką dopłynąć. Wracając trochę do tej myśli o Wenecji Północy, powiem szczerze, że aż mnie korci, żeby wypłynąć tutaj jakąś gondolą na wzór właśnie wenecki, popływać po Kaliszu, w ten sposób go pozwiedzać. Z ciekawostek, przez kilka lat funkcjonowała w Kaliszu rekonstrukcja łodzi Świętego Wojciecha. Była to łódź zrobiona tradycyjnymi starymi metodami, jak to się robiło setki lat temu. Początkowo było czterech panów wioślarzy, którzy wiosłowali przebrani w słowiańskie ubiory i zawozili właśnie spod teatru do tego grodu nad Prosną. Więc no, potencjał tego miejsca jest. No, brakuje może jeszcze czasu na to, żeby przywrócić jej dawną świetność, no ale staramy się robić wszystko, co w naszej mocy. No i oby się udało, bo ja jestem zachwycony i serdecznie taką wyprawę, jak ktoś będzie miał możliwości, polecam. Polecał Mariusz Krzemiński. Jeżeli ktoś będzie w Kaliszu... Tak, mów, jesteśmy. Ktoś będzie w Kaliszu, musi po prostu... Jeżeli ktoś będzie w Kaliszu, to naprawdę musi wybrać się w taki rejs, bo naprawdę warto. Zupełnie inna perspektywa. Inaczej się zwiedza Kalisz na piechotę, że tak powiem, na własnych nogach, a zupełnie inaczej pływając po rzece. Dziękujemy. To było kolejne łączenie z Kaliszem. Po raz trzeci dziś w audycji zapraszamy do Trójki. Po 18.30 wracamy do Kalisza. A teraz już piosenka z pierwszego miejsca listy biegowej. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Czyli Wojtek Mazolewski i Justyna Święc. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Zostawiam gdzieś w tyle piosenka z biegowej listy przebojów, a teraz już biegam, bo lubię. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. I wystartowali, byli w blokach, czekali i jak poszedł sygnał startowy, to są Paweł Januszewski. Witam. Dzień dobry, witam. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, jeszcze raz. To co, zaczynamy? Możecie zaczynać, nie ma fal startu. Tak jest, bez fal startu. Miałeś dużo, Paweł, fal startu w karierze? Chyba stosunkowo niedużo. Kiedyś chciałem koledze pomóc, bo się spóźniał i zrobiłem fal start celowo, no i drugi raz już nie zrobiłem celowo i zostałem dyskwalifikowany, także tak te fal starty się kończą. Próba wyłudzenia fal startu. No to do rzeczy. Koniec listopada to nie tylko naszym zdaniem dobry pomysł, żeby pomyśleć o posezonowej regeneracji. Co mieliśmy wybiegać? Już wybiegaliśmy i pora, żeby odsapnąć. Tylko czy wszyscy biegacze powinni sobie zrobić przerwę? Więcej na ten temat wie specjalista NL Sport i lekarz piłkarzy Legii Warszawa, dr Maciej Tabiszewski. Mówi się, że jeżeli nie przekracza się trzech treningów w tygodniu, to tak naprawdę jest to znowu sprawa do ustalenia z konkretną osobą. Jeżeli ktoś się czuje zmęczony, powinien sobie zrobić jakąś tam przerwę. Natomiast jeżeli ktoś czerpie cały czas z tego przyjemność, jest to jego rutyna, jest to jego codzienny rytuał, to tak naprawdę, jeżeli nie zdarzają mu się żadne kontuzje, nic mu się nie dzieje, to nie ma takiej potrzeby. Może zmienić troszkę typ treningu, może zamienić troszkę bieganie na inne sporty, żeby troszkę przygotować ten organizm. Natomiast nie ma potrzeby wtedy jakiegoś specjalnego przerywania. A na jakie sporty ewentualnie wymienić bieganie i co to daje? Wszystko zależy znowu od konkretnej osoby. Jeżeli jest to duże zmęczenie psychiczne, to mówi się o tym, żeby zamienić na sport na przykład zespołowy. Wiemy, że bieganie jest bardzo sportem indywidualnym, takim wręcz egoistycznym, więc wtedy na przykład treningi siatkówki czy jakieś wspólne granie w koszykówkę ze znajomymi zmienia zupełnie podejście, a nadal jest to trening tlenowy, nawet czasami beztlenowy, więc nie traci się tych właściwości wydolnościowych, wytrzymałościowych, a można zupełnie zmienić swoje podejście. Też inne mięśnie wtedy pracują, zupełnie zmienia się koordynacja, także mówi się o czymś takim. Natomiast jeżeli chodzi o takich typowych biegaczy, którzy nie mają problemu ze sprawami psychicznymi, a bardziej czują zmęczenie, no to wtedy mówi się o zmianie treningu przygotowującym też mięśnie i utrzymującym właśnie odpowiednią wytrzymałość. I wtedy dobre są ćwiczenia na basenie, można jeździć rowerem, oczywiście w zależności od pogody i pory roku. To jeszcze podpytam, a co w przypadku tych biegaczy, którzy biegają bardzo dużo, którzy biegają nawet kilka maratonów rocznie, jak powinna wyglądać regeneracja w ich przypadku? Wtedy już trzeba mówić o takim profesjonalnym podejściu, czyli nie zwykłym odpoczynku i przerwie, tylko bardziej roztrenowaniu i zaplanowaniu tego odpoczynku. Można to zrobić właśnie w ten sposób, żeby w tym czasie poświęcić na sprawdzenie z fizjoterapeutą, na większym rozciąganiu, przygotowaniu tych mięśni, zmniejszeniu troszkę ich napięcia. Mówi się o właśnie stronie psychicznej, że powinno się zacząć przygotowywać do maratonu, kiedy zapomni się o poprzednim. Także też są takie powiedzenia biegaczy, natomiast one mają dużo prawdy w sobie. Bardzo ważne wtedy u takiego zawodnika też jest odpowiedni powrót. Miesiąc przerwy może się wydawać krótki w porównaniu do całego roku biegania, natomiast taki miesiąc przerwy tak naprawdę potrzebuje 3-4 tygodni powrotu stopniowego do odpowiednich obciążeń, ponieważ zrobimy sobie ogromną krzywdę, narażając te mięśnie, które przez ten czas już odpoczęły, do dużych obciążeń. Także to trzeba robić stopniowo. Doktor Tabiszewski powiedział, Paweł, o tym, że jeżeli ktoś biega 3 razy w tygodniu po kilka kilometrów, nie musi sobie robić przerwy po sezonie. Twoje zdanie na ten temat? To jest ta nasza pigułka, takiego niezbędnika dla człowieka w miarę aktywnego, który też chce pomóc swojemu organizmowi. 3 razy 30 razy 130, czyli to jest takie minimum. Słyszałem, że to się zwiększa już do 5 razy w tygodniu. No właśnie, czyli to jest jakieś niezbędne minimum, także po tym na pewno nie wypoczywamy. To jest początek aktywności naszego organizmu. Myślę, że wypoczynek jest, no, jak się nam nakłada też praca fizyczna ewentualnie, no to wtedy jestem w stanie zrozumieć, że ludziom jest potrzebny odpoczynek. Co jest dosyć istotnym, sam odpoczynek jest dosyć istotnym elementem treningu i budowania formy. Wracając do tego, co powiedział pan doktor, to wspomniał o tym, że jeżeli ktoś traktuje bieganie jako swoje hobby półprofesjonalnie i biega rzeczywiście dużo i startuje w maratonach, to powinien jednak odsapnąć i pójść w inne sporty. Natomiast my to doradzamy nie tylko tym, którzy biegają dużo i nie tylko o tej porze roku. No jak cofniemy się odpowiednio wcześniej do historii w ogóle sportu tego nowoczesnego, nowożytnego, no to pamiętamy, że zawodnicy, którzy w zimę byli narciarzami, latem byli lekkoatletami, jeździli No, była duża wszechstronność i myślę, wracając do biegaczy, którzy tylko i wyłącznie tłuką te kilometry, myślę, że już dochodzą do pewnego momentu, kiedy przestaje to bodźcować organizm i taka zmiana dyscypliny, zmiana bodźcowania innych mięśni, myślę, że zdecydowanie im pomoże i wykluczy nieraz wiele urazów. Oczywiście taki szachista pewnie co i raz poboksować. A wiesz, że szachiści dużo biegają? A Krzysiek, to właśnie, to od ciebie znam tą historię szachoboksy. Szachoboksy, tak. To Krzysztof Włodarczyk opowiadał nam kiedyś o połączeniu boksu z szachami. Tak, dlatego o tym pomyślałem. Czyli jedna runda boksu, potem się zdejmuje rękawice i partia szachowa. A wy panowie kiedyś boksowaliście? Oczywiście, po młodości boksowałem. W redakcji też boksujemy, co niedzielę przed trzecią stroną. Ale teraz się boksujecie tak między sobą, czy generalnie? Nie, teraz to jesteśmy. Teraz to zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś ubieramy Państwa od stóp do głów w odzież marki Brubek, przeznaczoną do biegania rzecz jasna i do biegania o tej porze roku. Do wygrania mamy zestaw o wartości 700 zł, albo dla Pani, albo dla Pana. W jego skład wchodzą bluza, 2 pary spodni, 2 koszulki, specjalne skarpety, komin, rękawiczki termoaktywne i bielizna biegowa. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a, ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. To dobra pozycja, zwłaszcza dla początkujących biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać tę nagrodę? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie z wyrazami bieganie i regeneracja. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533 aż do godziny 18. Proszę się spokojnie zastanowić i proszę wysłać nam coś ciekawego. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. A rozwiązanie konkursu, tak jak wspominaliśmy, po godzinie 18. Gdzieś chcesz, Paweł, zaprosić na jakieś bieganko o tej porze? Chciałem przypomnieć, że ruszyła nasza akcja Biegam, bo lubię nocą, ze względu na porę dnia, która, warunki jakie są na zewnątrz. Każda lokalizacja ma swój adres. Wystarczy wejść na naszą stronę Biegam, bo lubię. I przypominam, że nie trzeba się wcześniej nigdzie zapisywać, bo to często o to państwo pytacie. I przypominamy też, że zajęcia są bezpłatne. Zajęcia są bezpłatne, tam są nasi trenerzy przygotowani, wykształceni ludzie z pasją przekażą tą miłość do biegania, także serdecznie zapraszamy na akcję Biegam, bo lubię. I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. A teraz już czas na skrót informacyjny i Romuald Wójcik. To było dobre i potrzebne spotkanie, powiedziała premier Beata Szydło po rozmowie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Szefowa rządu ma nadzieję na porozumienie obu krajów, między innymi w sprawie pracowników delegowanych. Beata Szydło wyraziła zadowolenie z przyjęcia przez prezydenta Macrona zaproszenia do Polski w przyszłym roku. O zbrodni katyńskiej i jej wymiarze międzynarodowym rozmawiali w Belwederze historycy z Polski i Rosji. Wcześniej po raz pierwszy wręczono nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Otrzymał ją profesor Tadeusz Wolsza. W jego ocenie w kraju wiedza o zbrodni katyńskiej jest już duża. Zdecydowanie gorzej jest za granicą. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to rzeczywiście tutaj możemy mówić o niewiedzy. I debaty międzynarodowe, publikacje książek, audycje telewizyjne, audycje radiowe, wymiana wiedzy pomiędzy historykami przybliża nas wszystkich do prawdy. I właśnie taka audycja dziś w Trójce o 21:00. Profesor Wolsza otrzymał nagrodę za książkę o wojennych i powojennych losach Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. Utrudnienia dla podróżujących koleją między Wrocławiem a Poznaniem. W pobliżu dworca Wrocław-Mikołajów znaleziono niewybuchy. Z pobliskich budynków ewakuowano 1600 osób. Pociągi PLK jeżdżą dłuższą trasą przez Gondów. Będą na pewno opóźnienia. Pociągi z Trzebnicy dojeżdżają do Wrocławia Nadorza i tam kończą bieg. Do Trzebnicy także odjeżdżają z Nadorza. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. I Elżbieta Szczerbak. Ograniczenie handlu w siódmy dzień tygodnia będzie wprowadzane etapowo. Od 1 marca 2018 roku będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 jedna, a od 2020 wszystkie mają być wolne. To jedna z poprawek PiS do projektu ustawy o handlu w niedzielę, którą dziś przyjęła Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Mateusz Morawiecki apeluje do Chin o korzystanie z polskich portów w handlu z Europą Środkową i Wschodnią. Wicepremier otworzył konferencję poświęconą pokonywaniu barier proceduralnych we współpracy z Chinami. Jak mówił, nie da się od razu zlikwidować nadwyżki Chin w handlu z Polską, ale można zmienić drogi, którymi towary trafiają na nasz rynek. Przestańcie importować, eksportować z waszej perspektywy towary przez Hamburg i Amsterdam i wozić do Polski, do Ukrainy, do Rosji, a zacznijcie eksportować przez Gdańsk, przez Szczecin. Wtedy nie będziemy się tak denerwować, tylko poczekamy grzecznie jeszcze parę lat na to, żeby ten handel się troszeczkę bardziej zrównoważył. Wicepremier podkreślił, że wykorzystanie polskich portów byłoby korzystne dla naszego budżetu. Polska nadal jest w czołówce Unii Europejskiej w zakresie wsparcia rodzinnego. Średnia kwota pomocy na poziomie 8 225 zł w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia daje nam czwarte miejsce wśród 28 krajów członkowskich. Jesteśmy za Austrią, Węgrami i liderem tego rankingu Francją, mówi Anna Narkiewicz-Tarłowska z PWC. Francja, która ma bardzo wysokie wsparcie finansowe, co się też przekłada na wskaźnik dzietności, bo we Francji w zasadzie jest najwyższy wskaźnik dzietności w Unii Europejskiej. Wynosi on mniej więcej 2, co oznacza, że każda kobieta rodzi średnio 2 dzieci. Niestety pozostałe państwa Unii mają ten wskaźnik mniejszy niż 2. Z danych GUS wynika, że od stycznia do sierpnia bieżącego roku w Polsce urodziło się około 272 tysiące dzieci w całym roku. Liczba ta może wzrosnąć do mniej więcej 410

Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Candy Slim, sterowanie smartfonem, klasa A+++ za 899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W prognozie pogody pojawiło się określenie mrzawka na Warmii, ale jak za chwilę usłyszymy, pan Adam chce nam opowiedzieć o pięknym dniu na Warmii. Nie tylko w Warszawie była piękna, złota polska jesień. Taka sama piękna, choć mazurska jesień, zawitała do nas. Byłem na takim spacerze dookoła domu i na tym poletku, gdzie rosły poziomki, znalazłem kilka dojrzałych owoców, ale to nie był drugi wysyp, to po prostu dojrzały te łodygi młode, które tak o wiele, wiele później zakwitły. Podobnie było z wiśniami. Na młodych gałązkach pokazały się kwiaty znacznie później. W październiku już były takie wisienki wielkości grochu, no ale opadły i szczerniały. No proszę, takie oto doświadczenia dzisiaj były udziałem pana Adama. Nie było ryb. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. Natomiast ja chcę zapowiedzieć wizytę bardzo kolorowych emigrantów, którzy zbliżają się do naszego kraju. 25 w sobotę będą w Poznaniu, później w Warszawie w niedzielę i zakończą pobyt w Krakowie w poniedziałek 27. Nazywają się The Gogol Bordello. Jest to grupa z Nowego Jorku, która gra tak zwany Gypsy Punk. Zanosi się na fantastyczne 3 koncerty. Będę w Stodole w niedzielę. Opowiem państwu w przyszłym tygodniu. Ale oto piosenka z ich najnowszej płyty, bo wokół tej płyty trasa koncertowa. Posłuchajmy, Gogol Bordello. I'm a son of tumbleweed. I tumble everywhere I go. Anywhere I put my foot down, little root I start to grow. I'm laying here upon my back in the middle of nowhere, and I'm talking to no one. Mama, I'm so far away at sea. Wind sticks up under my shirt, but everything and everyone that I love, clear voices bring back to me. Officer, well don't you know, I got a family everywhere I go. And besides my love to share, I ain't got nothing to declare. Never look too far ahead, I never look too far behind. It's like running from a prison of your mind. Yeah, I'm laying here upon my back in the middle of nowhere, talking to no one. Mama, I'm so far away at sea. Wind sticks up under my shirt, and everything and everyone that I love, clairvoyance is bringing back to me. Oni są petardą energii, ale tak chciałem dla kontrastu zaprezentować Państwu spokojniejszy utwór zespołu Gogol Bordello, który na turnę w Warszawie odwiedzi najpierw Poznań, później Warszawę i na końcu Kraków. Już za chwilę Marcin Pośpiech i Puls Trójki, wcześniej o naszych zarobkach statystycznie. Słucham na temat średniego zarobku. Skąd takie duże zarobki ludzie mają? Nie, no niektórzy, bo tam brana średnia krajowa, ale gro osób zarabia poniżej 3000. I teraz już wspomniany Puls Trójki. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, w Sejmie dziś kolejny gorący dzień i pierwsze czytanie projektu zmieniającego ordynację wyborczą, a w sejmowym studiu Polskiego Radia posłowie Krzysztof Paszyk, PSL i Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry witam wieczór. Panów. Dobry wieczór. Bardzo często tak jest i to nie tylko w Polsce, że jeśli ktoś bierze się za zmianę w ordynacji wyborczej, to w cudzysłowie ustawia ją pod siebie. Czy w tym przypadku, z którym teraz mamy do czynienia, jest podobnie? Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość? Absolutnie nie, ponieważ te zmiany, które proponujemy, mają trzy części. W pierwszej części są zmianami proobywatelskimi dotyczącymi wzmocnienia uprawnień mieszkańców w procesie stanowienia prawa w radach gmin, radach miast, na przykład budżety obywatelskie, na przykład obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze, na przykład możliwość udziału mieszkańców w corocznej debacie o stanie miasta. W drugiej części wzmacniamy transparentność procesu wyborczego, a więc kamery transmitujące przebieg wyborów z komisji, a więc wzmocnienie mężów zaufania, procedur liczenia głosów. No i w trzeciej części wreszcie ograniczamy kadencyjność wójtów. Wprowadzamy również odsunięcie procedury wyborczej od wójtów, prezydentów, burmistrzów na rzecz komisarzy wyborczych przy zachowaniu wszystkich bezpieczników. Czyli jak rozumiem, projekt nie ma drugiego politycznego dna. W Stanach Zjednoczonych manipulowanie strukturą granic okręgów wyborczych, tak by łatwiej było wygrać konkretnej partii, ma nawet swoją nazwę gerrymandering. To taka ciekawostka. A co na temat tych zmian proponowanych przez PiS sądzą posłowie PSL-u? Krzysztof Paszyk? Przede wszystkim tą proobywatelskość zmian bardzo krytycznie oceniamy, no bo panie redaktorze i szanowni państwo, czy proobywatelskim jest rozwiązanie, które pozbawi około, ocenia się, 40% obywateli głosujących w wyborach lokalnych wpływu na swoich kandydatów? Czemu tak ma się stać? Tak się dzieje w momencie, kiedy zmniejszamy ilość mandatów, ilość radnych wybieranych w danym okręgu. To jest prosta zależność, o tym fachowcy mówią, więc to jest mało obywatelskie, dlatego tu zwracamy uwagę, że to nie tędy droga. Druga rzecz też. Mówi się o tym, że trzeba transparentność wyborów poprawiać. Zgoda. Ja się zgadzam na to. Tylko nie można tego na niecały rok przed wyborami robić, bo to grozi paraliżem. Fachowcy od systemów informatycznych obsługujących tego typu rozwiązania mówią o tym, że to trzeba dużo więcej czasu, a więc jeśli już, ja też jestem za tym, żeby fachowcy podnosić... Fachowcy z PKW, którzy zawalili wybory podnosić, 2014. Podnosić Panie, transparentność, ale róbmy to z głową. No, to jeszcze poseł, do tego pan pierwszego... Pan poseł krytycznie mówi o PKW, ale to ta sama PKW czuwała nad prawidłowością ostatnich wyborów prezydenckich, ostatnich wyborów... Panowie, dojdziemy do tego wątku. Jedno zdanie, panie redaktorze, które to wybory dały jedynowładztwo praktycznie PiS-owi, więc... To nie ma znaczenia. Nie ma co tu... Pan pozwoli, zadam pytanie. Rozstrząsać nad PKW. Szymon Szynkowski-Welsenk, chciałem zapytać właśnie o zmniejszenie okręgów wyborczych na poziomie sejmików, powiatów i gmin. To jest to, o czym też wspominał poseł PSL-u. Teraz w okręgach sejmikowych można uzyskać od 5 do 15 mandatów. Po zmianach to ma być od 3 do 7. No i właśnie, specjaliści mówią, że zyska na tym PiS i Platforma. Duże partie. Tak państwo to widzą? Wprowadzamy jednolite widełki mandatowe między 3 a 7 mandatów na każdym poziomie i zwracam uwagę, że jeżeli ktoś nam zarzuca, że zmniejszamy liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych, no to nie, chyba nie zwraca uwagi na to, że likwidujemy jednomandatowe okręgi wyborcze, a więc te najmniejsze okręgi wyborcze, których istnienie prowadziło często do zupełnego wypaczenia woli wyborców. Ja podam dwa przykłady. Jeden z zachodniej Polski, Chodzież, tam Platforma Obywatelska uzyskała 35% i na 15 radnych wybrała 13 radnych, a więc uzyskała 1/3 poparcia, a uzyskała niemal 90% mandatów w Radzie. Dla odmiany na wschodzie, w Kraśniku, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało nieco ponad 30% i zdominowało Radę Gminy Kraśnik. Tam żadne komitety obywatelskie się nie dostały, więc wszelkie argumenty o tym, że chcemy likwidować JOW-y, bo chcemy upartyjnić, to właśnie JOW-y upartyjniały i nie odwzorowywały woli wyborców. Pozwólmy odpowiedzieć, Krzysztof Paszyk, PSL. Ale też jakby adwocem do tego, co powiedział pan poseł. Te same okręgi jednomandatowe, schodząc do poziomu Polski gminnej, tych gmin wiejskich, pozwalały także małym osadom mieć swoich radnych w gminie. Jeśli to będzie inaczej, to niestety wtedy będzie to wypaczone i tak jak mówiłem, no niestety to nie są zmiany proobywatelskie, jeśli wykluczają jakieś społeczności z posiadania swoich radnych. Ale tam w małych gminach w ogóle partie najczęściej nie wystawiają kandydatów, niezależnie od tego, czy jest to mandatowe okręgi wyborcze, czy ordynacja proporcjonalna. To jest, panie redaktorze, właśnie różnica między nami, że Polskie Stronnictwo Ludowe dzisiaj ustami Władysława Kosiniaka-Kamysza i Piotra Zgorzelskiego, którzy reprezentowali nas w tej debacie, właśnie nie oceniało tych zmian z poziomu partykularnych interesów, także PSL-u, tylko patrzyliśmy globalnie także na wybory samorządowe. Dobrze. Z perspektywy przejdźmy. Lokalnych, proobywatelskich Rozumiem. Komitetów, przejdźmy do kolejnych które, spraw. Panie redaktorze, które stały się ostatnio elementem dominującym wybory samorządowe. Nie liczmy tego, bo to jest dorobek tej naszej Polski samorządowej ostatnich lat, właśnie te małe komitety. Przejdźmy też do kolejnych punktów, ja wiem, że jest ich dużo. Pytanie do przedstawiciela PiS-u. Panie pośle, czemu prezydentem miasta będzie można być tylko dwa razy, a w przypadku posłów no nie ma takiego ograniczenia? Jakie tu jest uzasadnienie? Jeżeli patrzymy na rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która jest prezydentem już w tej chwili trzecią kadencję. No, ale została wybrana, panie pośle. Zgadza się, ale proszę zwrócić uwagę, jak w szeregu miast, w Inowrocławiu pan Ryszard Brejza, w Sopocie Jacek Karnowski, w wielu miastach mieszkańcy mają jasne dowody, że wieloletnie sprawowanie władzy prowadzi do patologii, prowadzi do wytworzenia się swoistych układów, które blokują owszem prezydenta, burmistrza, wójta na swoim stanowisku, natomiast nie służą interesowi gminy. Zdominowanie mediów lokalnych właśnie przez urząd gminy, od którego często te media są wprost zależne, albo są to jedyne media w gminie, które są własnością urzędu gminy. To, że większość mieszkańców bądź ich rodzin jest często zatrudniona przez urząd gminy bądź podległe mu spółki. To wszystko sprawia, że trudno oczekiwać często, żeby w takiej gminie mogło się dokonać pewne samooczyszczenie głosami to wyborców. Krótko dopytam posła Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiaj podnosili to politycy Platformy Obywatelskiej, którzy przekonują, że może wrócić ten pomysł wstecznej dwukadencyjności. Czy faktycznie coś jest na rzeczy? Nie ma tu nic na rzeczy, to jest kolejny fake news. Ja niestety mierzę się jako współautor tej ustawy z wieloma takimi fałszywymi wiadomościami. Podobno miały być tylko komitety partyjne, mieliśmy chcieć wykluczyć komitety lokalne, różne inne historie krążyły. To wszystko jest nieprawda, tak samo jak nieprawdą jest ta wsteczna dwukadencyjność. Wróćmy w takim razie do pytania, które kieruję tym razem do przedstawiciela PSL-u. Co z tą dwukadencyjnością? To jest dobry pomysł, czy nie za bardzo? Jako prawnik odwołam się do konstytucji. Konstytucja jedynie ograniczenia co do biernego prawa wyborczego przewiduje wobec prezydenta Rzeczypospolitej. To jest pierwszy argument. Druga rzecz, ja też nie chcę w tej retoryce partyjnej pozostawać. Podam konkretne liczby. 40% wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przed 3 laty, podczas ostatnich wyborów samorządowych, w ramach tych procedur wyborczych, które obowiązują, Polacy wymienili. Aż tylu wójtów, burmistrzów, prezydentów po wyborach przestało pełnić swoje urzędy. Z drugiej strony, panie redaktorze i szanowni państwo, no dlaczego pozbawiać wspólnoty lokalne, mieszkańców, którzy ufają swoim gospodarzom, swoim włodarzom, zapracowali na dobry szacunek tych mieszkańców. Czemu pozbawiać im możliwości, aby kontynuowali oni to jeszcze odpowiedź posła PiS-u i przechodzimy gminami. Do kolejnych wątków. Panie pośle, proszę krótko. Tak jak powiedziałem, no czasami zdarza się, że znaczna część głosujących jest na tyle uzależniona od wójta, burmistrza czy prezydenta, że sprawia, że jego reelekcja jest niemal zapewniona, dobrze, mimo wcale nie rządzi dobrze gminą czy miastem. Dobrze, wróćmy do wyborów samorządowych, które już są za nami. W 2010 roku na Mazowszu 14% nieważnych głosów. W 2010 roku, 14% nieważnych głosów na Mazowszu. W 2014 18% nieważnych, to już w skali kraju. No a na wyniki czekaliśmy 6 dni. Może te zmiany faktycznie są potrzebne, bo coś dzieje się nie tak. Krzysztof Paszyk, PSL. Znaczy, przede wszystkim potrzeba bardziej celowej i skutecznej kampanii. Ciągle ten szczebel wojewódzki samorządu jest dla wielu osób niezrozumiały. Nie do końca ludzie kojarzą ten szczebel samorządu i też prawidła rządzące wyborami do tego szczebla samorządu. Myślę, czyli to jest wina ludzi, że przez 6 dni były liczone głosy? Nie. No pytał pan redaktor, dlaczego jest tyle głosów nieważnych. No jest, wydaje mi się, nie do końca pewnie zrozumiały mechanizm głosowania. No czyli ten mechanizm jest najwidoczniej zły. Województwa tak się dzieje, ale nie wszędzie też te wskaźniki były takie złe. To słowo komentarze Szymon Szynkowski, Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Sądzę, że PSL doskonale wie, dlaczego w 2014 roku było tyle głosów nieważnych i dlaczego akurat w tym roku sam PSL, będący na pierwszej, jako pierwszy komitet wylosowany w książeczce wyborczej, dostał tak dużo głosów. To nie było przypadkowe. My wielokrotnie mówiliśmy o tym, że słynna zielona książeczka z 2014 roku, owszem, przysłużyła się PSL-owi, ale w gruncie rzeczy była kompromitacją samej Państwowej Komisji Wyborczej, która rzetelności tego procesu wyborczego nie potrafiła zagwarantować i stąd te zmiany, które proponujemy między innymi w Państwowej Komisji Wyborczej, ale zaznaczę po 2019 roku, po to, żeby nie budziło to wątpliwości co do naszych intencji i chęci wprowadzenia uczciwych wyborów. Takie reformy po 2019 roku proponujemy. Panie pośle, w 2014... Jeśli można, proszę. Panie redaktorze, bo chciałbym oczywiście się odnieść. No, rok później Prawo i Sprawiedliwość miało listę numer jeden i czy w związku z tym co, mamy teraz też kwestionować i podważać wynik wyborów doskonale Polaków? Doskonale pan wie, jakie były różnice w exit polach i państwa wyniku. Myślę, że panie pośle, trzeba być ostrożnym w oferowaniu takich ocen, bo to naprawdę to nikomu nie służy, a na pewno nie służy pewnej prawidłowości i pewności procesu wyborczego. To jest pewien najważniejszy nerw, uważam, krótkie pytanie systemu demokratycznego i trzeba ostrożnie. Myślę, krótkie pytanie, panie pośle, do pana pytanie zaraz będzie pan miał okazję odpowiedzieć. W 2014 roku, tak jak wspomnieliśmy, głosy liczono 6 dni, zawiódł system informatyczny. Teraz nie ma nowego systemu informatycznego, nawet nie ma nowej ordynacji, a do wyborów rok. Nie obawia się pan, że to wszystko skończy się katastrofą? No więc tu mógłbym oczywiście też do kolegi posła z PiS-u analogiczny zarzut to pytanie sformułować, było akurat do kolegi z PiS-u. Że to jest proszenie się o podobne problemy. No warto wyciągać wnioski z przeszłości, warto się uczyć na błędach przeszłości, a nie powielać. I pozwólmy odpowiedzieć na to pytanie. Prawo i Sprawiedliwość, Szymon Szynkowski, Welsenk. Przed 2014 rokiem Państwowa Komisja Wyborcza nie ostrzegała w żaden sposób, że wybory mogą pójść nie tak, że może coś być zdestabilizowane, a jednak okazały się one katastrofą w sensie organizacyjnym i też zaufania co do wyników. Teraz my chcemy właśnie temu zapobiec. Natomiast oczywiście, że jest tak, że ja mam obawy, skoro już Państwowa Komisja Wyborcza tuż po zaproponowaniu przez nas nowych przepisów, które mają właśnie lepiej zorganizować ten system wyborczy, tworzy sobie takie zabezpieczenie, my to nazywamy pupochronem urzędniczym, w ramach którego już dzisiaj mówi, że będzie miała ogromny problem ze zorganizowaniem tych wyborów w sposób prawidłowy. No to jest bardzo niepokojące i my też będziemy musieli się nad tym zastanowić, co w tej sytuacji zrobić, skoro urzędnicy, którzy są powołani do tego, żeby dobrze zorganizować proces wyborczy, już dzisiaj na rok przed wyborami mówią o tym, że nie będą w stanie tego w sposób solidny zrobić. No, przedstawiciele Komisji Wyborczy, a konkretnie sędzia Wojciech Hermeliński mówi także więcej, że te zmiany, które państwo proponują, doprowadzą do dwukrotnego wzrostu kosztów wyborów, braku wymogu apolitycznych wobec komisarzy wyborczych, wydłużenia liczenia głosów, braku czasu na stworzenie nowej infrastruktury informatycznej, systemu wsparcia obsługi wyborów. Nie podziela pan tych zastrzeżeń PKW? Absolutnie ich nie podzielam. Po pierwsze, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza ma wątpliwości, czy komisarze, których będzie powoływać właśnie Państwowa Komisja Wyborcza, będą apolityczni, no to ma wątpliwości sama do siebie. No to ja już naprawdę nie potrafię na taki argument odpowiedzieć, bo on jest absurdalny. To jeszcze krótkie pytanie. To PKW będzie musiało o to zadbać. Natomiast jak chodzi o system informatyczny, panie redaktorze, no rok na stworzenie systemu informatycznego, który tak naprawdę zdecydowaną większość danych powiela z poprzednich wyborów, no to jest aż nazbyt dużo czasu. Jeżeli w jakiejś korporacji, w jakiejś firmie prywatnej ktoś by powiedział, że musi sobie dać rok na stworzenie systemu informatycznego o dość prostej konstrukcji, no to uznano by go za kogoś do zwolnienia. Chciałem jeszcze zadać pytanie do posła Krzysztofa Paszyka, czy znajduje w tym projekcie PiSu jakiekolwiek pozytywy, ale niestety skończył nam się czas przez posła PiSu, który mówił bardzo, do nas. Bardzo, dziękuję panom. Mam nadzieję, że następnym razem trochę pan wrócimy do tego tematu. Bardzo czas. Dziękuję. Krzysztof Paszyk, dziękuję. PSL, Szymon Szynkowski, Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt Black Weekend. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. MediaMarkt, precz z nudą. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.